Wasze okolice. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od Wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 1 maja, minęła 8. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Kijów po raz kolejny celem rosyjskiego ataku rakietowego. Ponad 50 wypadków i 6 ofiar drugiego dnia dłuższego weekendu. Turecki wywiad zabił lidera państwa islamskiego podczas operacji w Syrii. Rosjanie przeprowadzili w nocy kolejny zmasowany atak rakietowy na Ukrainę, w tym na Kijów. Jak podają ukraińskie siły zbrojne, większość rakiet udało się zestrzelić. Jeszcze nad ranem cała Ukraina była objęta alarmem przeciwlotniczym. Po raz drugi w ciągu ostatnich 3 dni celem ataków był Kijów, na które Rosjanie skierowali pociski manewrujące i drony. Ze wstępnych danych wynika, że nie było ofiar wśród ludności cywilnej, nie ucierpiały też budynki mieszkalne ani infrastruktura. Alert w ukraińskiej stolicy trwał 3 godziny. Rosjanie w ciągu ostatniej doby dokonali ponad 300 uderzeń na Bachmut w obwodzie donieckim. Rzecznik wschodniej grupy ukraińskich wojsk Serhii Czerwaty poinformował, że w najbardziej zapalnym punkcie frontu odnotowano 30 starć. Rosja straciła 93 żołnierzy. Zniszczono działo wroga, bezzałogowy dron i 4 składy amunicji. To dzięki rozpoznaniu z wykorzystaniem naszych bezzałogowych dronów pozwala osiągnąć tak mistrzowską celność. Serhii Czerwaty dodał, że w mieście trwa wojna pozycyjna. Bachmut nie znalazł się pod całkowitą kontrolą wroga i są tam obecne jednostki ukraińskie. Na polskich drogach doszło wczoraj do 53 wypadków. 6 osób zginęło, a 66 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 353 kierowców, którzy prowadzili po alkoholu. O czujność na przejazdach kolejowych apelują w majówkę kolejarze. Zawsze zatrzymujmy się przed znakiem stop i nie lekceważmy sygnałów świetlnych przed przejazdami, mówi Anna Znojewska-Pawluk z PKP PLK. Pośpiech, brawura, brak zdrowego rozsądku to najczęstsze grzechy kierowców. Dlatego jeszcze raz apelujemy o to, żeby zatrzymywać się przed znakiem stop, nie omijać półrogatek slalomem, nie ignorować czerwonego migającego światła. Każdy przejazd kolejowo-drogowy w Polsce jest bezpieczny pod warunkiem, że kierowcy stosują się do przepisów. W ubiegłym roku doszło do 172 wypadków i kolizji. Na przejazdach kolejowych zginęły 43 osoby, a 20 zostało ciężko rannych. Turecki wywiad zabił lidera państwa islamskiego Abu Huseina al-Kurzisiego. Operację przeprowadzono wczoraj pod Dżangairs w północno-zachodniej Syrii na terenach kontrolowanych przez wspieranych przez Turcję rebeliantów. Wywiad śledził islamistę od dłuższego czasu, poinformował prezydent Recep Erdoğan. Lider państwa islamskiego miał się wysadzić w powietrze. Według relacji świadków siły bezpieczeństwa całkowicie otoczyły miejsce, w którym przebywał al-Kurashi. W czasie operacji słychać było głośną eksplozję. Operacja miała trwać około godziny. Nie pozostawiajmy bagażu bez opieki na lotnisku, apeluje Straż Graniczna. Podkreśla, że to duży problem, bo wymusza uruchomienie procedur bezpieczeństwa. Zazwyczaj bagaż jest zostawiony bez opieki w roztargnieniu, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik Katowice Airport. Właściwie wszystkie te przypadki sprowadzają się do gapiowstwa, czasami do takiego złośliwego działania. Zdarzały się sytuacje, że pasażer nie został z różnych powodów zaakceptowany na rejsie i w odwecie pozostawił swój bagaż, dopisując na nim, że jest tam ładunek wybuchowy. To jest działanie oczywiście skandaliczne i nieodpowiedzialne. Piętnujemy tego typu postawy. Nie zmienia to faktu, że dla nas każdy bagaż pozostawiony bez opieki to jest ryzyko, na które reagujemy. Straż Graniczna najpierw stara się znaleźć właściciela. Jeśli to się nie uda, do akcji wkracza patrol minersko-pirotechniczy i sprawdza pozostawiony bez opieki bagaż. Wiąże się to z ewakuacją i wstrzymaniem pracy lotniska. Audycje specjalne, rozmowy z ekspertami i duża dawka polskiej muzyki. Na majówkę zaprasza program Trzeci Polskiego Radia. W wielu programach, m.in. Klubie Trójki, słuchacze znajdą inspirujące rozmowy dotyczące Unii Europejskiej, Dnia Polonii i Konstytucji 3 maja, mówi dyrektor Trójki Marcin Wąsiewicz. 1 maja zastanowimy się, dokąd zmierza współczesna Europa, jak ścierają się dwie wizje, ta liberalna i ta bardziej konserwatywna. I 2 maja z kolei o Polakach, którzy wracają po wielu latach do Polski, jak się odnajdują i dlaczego decydują się na powrót. Czyli będziemy także nawiązywać do tej współczesnej emigracji. A 3 maja oczywiście odwołania do historii, do ważnego dokumentu, do ważnego wydarzenia w dziejach Polski, ale także w